Niepokojące jak nóż wbity w plac stołu, wydobyć się z mentalnego dołu i poszukać dwóch zagubionych mózgów połów. Akceleracja adrenaliny zalała organizm jak pomódź. Powstaje znowu, wyzwalając się z okowów szarych domów. Patrzy na ulice pełne złomu, zamiast złota i chromu. Nie ma zaufać komu, wielu pretendentów do tronu, ale on jest tylko jeden. Przez dni tygodnia 7 kontynuuje walkę, a tak podąża własnym kursem. Ja dalej żyć muszę, zbyt łatwo jest zaprzedać duszę. Zaczekają na ciebie ściany obite pluszem i drzwi nie mające klamek. Wybudowawszy na umyśl tamę, myśli zatrzymują się same. Ciężko jest analizować to, co widzą oczy, bo nie jest to kraina miodu i mleka. Nie wiesz, co cię czeka, to lepiej uciekaj. Jeśli nie zgadniesz, masz przed sobą człowieka czy mordercę. Splamione ręce, rozejrzyj się, co widzisz, bogactwo czy nędzę. Każdy buduje twierdzę, ale nie ma ratunku, nie będzie ostatniego meldunku. Wszyscy utopieni w mocnym trunku, z oczami zamglonymi, nie są tu pierwszymi ani ostatnimi. Stoję wraz z nimi, ale połowa i tak nie wie, co czyni. Chmura dymu nad dzielnicami wschodnimi, wszyscy uzależnieni od promili, jak weteranów walki. Resztę włóż między bajki, korytarze i kanały wielkiego mrowiska, oglądane z bliska, przestają robić wrażenie. Męczące jak oblężenie i radioaktywne stężenie, szybkie jak krwi krążenie. Każde zdarzenie ma jakieś znaczenie dla jednostki. Każdy sam zagłębia się w swoje troski, bo człowiek ma umysł po to, aby mógł wyciągnąć wnioski. Na ulicach śmierdzących spalinami, na dzielnicach zwanych blokowiskami, zasypia już wszyscy, choć bilans nie jest korzystny. Nie jest korzystny. Odkładam plan miasta, ciśnienie wzrasta, wieczór zapada godzina 11. Dobra jest każda sytuacja, to nie jest rewelacja, że okazja czyni złodzieja. Najpóźniej ginie nadzieja, gdy kieszenie beznadzienia, choć życie kręci się jak ziemia, czasem chybiają trafienia. Niosące brzemię różne charaktery, 24 godziny na dobę, ciągle pod nienawiści lodem, przymierając głodem, poznasz chód klatki schodowej. Zimową nocą, dłonie się pocą, nie zimne ze strachu, jedną nogą w piachu, nie dla ciebie helikopter na dachu. I w garażu dwa samochody, wciąż tylko do góry schody, o co gorsza są coraz wyższe, niż czyta, ale piwnice są bliższe, więc siłami licz się. Odchodzę, ale nie znaczy to, że się godzę z tym, co widzę. Kocham moją okolicę, jak nieuleczalnie chory eutanazję. Przeprowadzając inwazję, chwytam każdą okazję, by odbić się od projektów. Nie słuchając szeptów, wynoszę się jak najdalej od zakurzonych ulic. Ale kiedyś muszę wrócić, jak powraca święto trzech kuli. Do miejsc, gdzie zakrzepła krew na ścianie schodowej klatki, gdzie płacz matki, tam gdzie miejsce urodzenia, gdzie wejście do podziemia, gdzie przystań, gdy się ściemia. Pozbawiając się trosk, miękki jak wosk, zagłębiam się w noc, zostawiając swój blok, oczy ogarnia mrok, jak wieczór ulice. Miasta pochmurne oblicze, nie warto nic mówić, więc milczę, choć niewielu potrafi nie krzyczeć. Patrząc za pustym spojrzeniem, skojarzenie z kamieniem, zdradzając zdenerwowanie drżeniem głosu, myślę, ile mijających mi osób